Mendi ikusgarrietan galtzen diren herriskak. Lakuetara eta itsasoetara bista zoragarriak dituzten etxaldeak. Gurutze ortodoxo edo katolikoekin, meskiten minareteekin, partisanoen omenezko oroigarriak, izargorriak. Mapetan existitzen ez den herrialde batetik gatoz. Bigarren mundu gerran, partisanoek fasista eta nazinen atzaparretatik askatu zituzten lurraldetatik gatoz. Novisadetik, Skopiatik eta Bainalukatik, Zagrebetik, Tetobotik eta Uzitxetik, Splitetik, Sarajevotik eta Pristinatik, Mostarretik, Titogradetik eta Kaninetik, Bukovarretik, Liublianatik, Belgradetik eta beste 11 txoko Balkandarretatik gatoz. Tesla orduan elkartu gara, gure kultura, paisaiak eta herriak ezagutzeko, gure bizipenak konpartitzeko, gure mina eta poza ulertzeko, gure festak eta musika gozatzeko, gure filmez eta kirolariez hitz egiteko, eta beharroa da ere, gure aita hemen etxea defendatuko dugu 1943an Aitona Monek egin zuten bezala. Ongi etorriak Tesla ordura. Gabon eta ongi etorriak Tesla ordura, 97 FM irratian gaude, eta gaur hemen gauean bi gonbidatu, bueno, bat astero dago nagurekin, Jon, Gabon, Jon. Gabon. Ongi etorria, eta hemen ere ondoan daukagu privilegio daukagu, gurekin Gabirel Ezkurri daukagu, Gabon, Gabirel. Gabon, privilegioa zuekin egotea. Privilegioa elkarrekin egotea eta privilegioa gure entzuleekin egotea, aldi berean. Gaurko menua azkar-azkar komentatuko dizuegu, ze gauza asko azkagu hitz egiteko, eta laster batean, ba, hasiko gara hitz egiten gai guztiez. Hasiera batean, aurreko asteetan zintzilik utzi genuen gai bati helduko diogu, eta izango dira azkar-azkar komentatuko ditugu Mazedonia, Errumania eta Transnistriako hauteskunde emaitzak. Komentatuko ditugu aurrekoan aipatu genuelako hauteskundeak zeudela, eta hori pendiente daukagu. Analisi sakonean beste aste batean sartuko gara, eta akaso datorren astean. Oraingoan bakarrik emaitzak, eta gero gaurko irratsaioa Gabirel gure artean dagoela aprobetxatuta, dena ondo baldin badijoa hilean behin izango da gurekin, Eta gaurkoan pixka bat Balkanetatik urrundu egingo gara, baina ez oso urrun ez da ere, eh? Ekialde urrunera joango gara eta Siriaz hitz egingo dugu eta Alepoko batailari buruz hitz egingo dugu. Pomozi mi da ustanem, da pobedim odranih dlanova, poljubi mi rane, požuri da svane. Pomozi mi da ustanem, da pobedim odranih dlanova, poljubi mi rane, požuri da svane. To jutro ozbiljnih dlanova. Pobedim odranih planova, poljubi mi rane, požuri da svane. To jutro ozbiljnih planova. Pomozi mi da ustanem, da pobedim odranih planova, poljubi mi rane, požuri da svane. To bueno, esan bezala azkar-azkar gaurko gai helduko diogu. Lehenengoa, Jon, Mazedoniako hauteskunde emaitza komentatzea da. Labur-labur, datorren asten aztertuko ditugu sakonean. Bai. 123 diputatu dira parlamentuan, epatu bezala xe, abenduren 11ean hauteskundeak egon ziren, hauteskunde parlamentarioak. Baldintzak, ze baldintzetan egin ziren hauteskunde parlamentarioi komentatu genituen. Emaitzak onakoak dira, 120 diputatu esleituta daude. Atzerriko hirurak oraindik esleitzeke daude. Alare komentatu zenunez, segurenik zentro eskumako alderdiak. Bai, zentro eskumako alderdiak ematen dio botoa gintan diasporak, Partidu Nazionalista baita zentro eskerroekin konparatuta. Beraz, zentro eskumakoak 51 diputatu atera ditu, eta litekena da 54ra iristea. Litekena da bai. Alare, partio koalizio bat da, Dominantea da partidu hau Mazedonian barneko, erakunde iraultzailea Mazedoniaren Batasun Nazionaleko Alderdi Demokratikoa, izen oso luzea, baino partiu gehiago da. Bai. Irabazle izan da botuen 129,29 51 diputatu eta 10 diputatu galtzen ditu aurreko legegintzaldiarekin alderatuta edo 7 kanpoko hirurak lortuko balitu. Bai. Azkenean esperotako emaitza gutxi gora bera, akaso pixka bat kaskarragoa inkestek ziotenaren arabera behintzat. Bai, baina oso baldintza gogorretan lehiatu dira, ba, kanpaina mundia gondelago nazioartetik eta gobernu honen kontra, barne mobilizazioak, kanpo desprestigioa, biak bat eginda, komentatu genuen, kolorien idoltza aurre eskema bat egondela. Gaur topatu dut partidunek behin-behineko gobernuan dago, gobernu funtzioetan, akusatu du gobernuzkanpoko erakunde bat, akusatu du kanpotik dirua jasotzeaz eta Mazedoniako barne ordena desegonkortzeaz eta presidenteak, lehen ministroak eta hautagaia denak Nikola Gruevskik deitu du Mazedoniaren eta Balkanen desorozizaziora. Bigarren alderdia alderdi sozialdemokrata, beraz 137,85%arekin eta 49 eserlekurekin. Bai, hau ere koalizio bat da partidu honena. 15 diputatu irabazi ditu. Eta aipatzen dena da, badirudi Albaniar komunitatearen boto parte bat jaso duela behintzat. Bai, ala da. Kontutan izan behar da, oain komentatuko duen hirugarren partidua, Albaniarra dena, Albaniar gerrilati dator, 2001ean Albaniar gerrilla batekin gerran egon zen Mazedonia, Albaniar gerrilla horretatik eratorritako partidua dela, baina gondela gobernuan zentroskuineko partiduakin eta orduan ikusi zaio oso gobernuari lotuta. Eta orduan aldaketa nahi duten albaniarrek jo dute zentrozkerreko partido bozkatzera. Beren ospakizunetan ikusi dira bandera mazedoniarrak eta baita ere bandera albaniarrak, eta hori berria da Mazedonian alderdi eslaviar mazedoniar baten mitinetan. Ez da inarraroa beste etnia minoritarioago batzun banderak ikustea. Noski horiek ez dira ikusten hainbeste leian estatuakin, baino bandera albaniarrak ikustea bada arraroa eta kasu honetan ikusi dira bai. Bai, gainez, ere patu genuen lehenengo aldiz alderdi sozialdemokratak hauteskunde kanpaina albaniera zein du ere bai. Albania zein du bai, albaniazko mitinak eta albaniera zenban izan dira baita ere. Eta badirudi horrek nolaiteko efektua izan duela, eta horri esker 15 diputatu irabazi ditu, horri esker besteak beste alderdi sozialdemokratak 15 diputatu irabazi ditu. Hirugarren alderdia aipatzen zuen bezala xeion, integraziorako batasun demokratikoa izan da 107,5arekin eta 10 eserleku. Esan bezala xea, alderdi albaniar bada. Amar eserleku galdu dituenek eta amar eserleku zentruzkuina. Beraz, gobernuko koalizak hori eserleku galdu ditu guztira. Behatzi eserleku galdu ditu. Batasun... Abai, behatzi baiz. Emeretzi beraz, bien artean. Besa mugimendua izan da laugarren alderdia, 105arekin eta 5 eserleku lortu ditu. Besa mugimendu ere alderdi albaniar bada. Eta berria, ez da? Bai, berria da. Azkenean da partidu bat, bere diskursoa da kasta politiko tradizionalan kontra, hemen izan Podemosekin konpatu izan da, baina bueno, ez daka igual hainbeste komponente marxista hori, igual gehiago daka komponente komunitario bat, baina bai dakala, bai lotzen ditula bat eta beste alako kasta politikoaren kontrako diskursoak. Hori da. Eta azkeneko bi alderdiak egongo direnak ordezkatuak parlamentuan ere albaniarrak dira. Albaniarren aliantza, koalizio hori 103 atea du eta 3 diputatu, eta alderdi demokrata, albaniarren alderdi demokratak 2.6 eta 2 diputatu. 102.6 eta 2 diputatu, 5 diputatu galdu ditu guztira. Nolabait ere, hemen ikusten duguna da, albaniar alderdiek atera dutena direla 20 diputatu, eta oker ez baldin banaiz, aurreko legegintzaldian 28 zeskaten. Bai, parte bat, igual jun izango da... Hori da, 15 irabazitu alderdi sozialdemokratak, orduan alde horretatik, badirudi, parte bat gutxinez sozialdemokratak jaso dutela. Hala de, tradizionalki, albaniar partiduk ez dakate, unekotan albaniar komunitateak dakan pisua. Horrek esan nahi du albaniarren artean abstentzioa normalean altuago izaten dela, edo albaniarren parte txiki batek tradizionalki partidu nagusiegi eman izan diela botua. Bai, hala ere egia da aurreko legegintzaldian gertu zuela beraien 100-tik. 120-tik gora ateratzen zuten eta orain 120-tik bera daude. Bai. Beraz, ikusiko duguna da urrengo asteetan, eta hitz egingo dugu horri buruz urrengo asteetan, ze koalizio osatzen den Mazedonian, ze badirudi 54 diputatu baldin badauzka azkenean zentroeskumak, oraindik ere faltan izango ditu 12 bat diputatu, 12 ez, 10-ekin nahikoa izango du. Bai, bueno, Mazedonian tradizionala dena gobernatuko partidu eslaber Mazedoniar nauzi batek, beste albaniar partidu baten laguntza. Hori Mazedonian independentziatik ala eman izan da, eta, bueno, gerrilari horien partidu hau atea zenean, ematen zuen horrek agian aldatuko zula, baina ez joko horrekin jarraitu dute. Eta, orain ikusi beharko da, ze bietako ze partidu goden, gobernuan aldaketa goden, edo ez, baina izango da, Mazedoniar partidu bat, gehi beste albaniar bat. Hori ziurtzat ema diteke. Bueno, orain dida batean pasatuko gara Errumaniara, baina nahi ze pixka bat hartzeko, musika pur bat, eta berriro zuekin gaude. U redu pogrešio sam, nema smisla zbog toga gubiti glavu. A ti si rešila da mi kažeš kako nisam u pravu. Rasprava je dugo trajala, ja sam bio na tvojoj strani. Nikad neću ljubiti tebe, ti si rekla stani. Sad kažeš rešila sam da dočekam jutro sa tobom. Priča ti je dobra, izgledaš mi kao ozbiljan čovek. A evo je zora. Rešila sam da dočekam jutro sa tobom, priča ti je dobra, izgledaš mi kao ozbiljan čovek. Pa evo je zora, pa evo je zora, je, je, evo je zora, pa evo je zora, je, je. Ti zaokruži moju ljubav i stavi je. Beno, beno, eta san bezala, ez dakiten zute zaiten, kaixo, kaixo, mentxe nago? Bai, zaino. Kaixo, bai? Dao sam ti svoj poljubac i zoru, a ja sam ostao sam. Sad kažeš, rešila sam, da to čekam jutro sa tobom, priča ti je dobra. Bai, Rumaniako autoeskundei buruz arituko gara honain, eta... Emaitzei begiratzen baldin badiogu, labur-labur joan, alderdi sozialdemokratak irabazi ditu hauteskundeak, ez da? Bai, garbi irabazi ditu, gaina... ustelkeri kasua handiak izan ditu partidu honek, baina ematen du hauteslegoak ez dula zigortu. Antzanez, besteak ere antzeako dialago. Ah, claro. kontua da, lehenengo aldiz, ganbera biko sistema orekatu batekin aurkezten zirela hauteskundetara, hau da, senatuak eta parlament eta ordezkarien ganbarak pisu berdina izango dute, eta bietan, nabarmen, erraz, irabazi dute sozialdemokratek 145-tik gorako datuekin, 45,78 senatuan, 45,48 ordezkarien ganbaran. 144 diputatu ordezkarien ganbaran eta 77 senatuan. Beraz, gobernua badirudi errex osatuko. Bai, eta ematen du presidenteak Klaus Johannisek zentroskubikoak dimititu ingo dula, hauteskundeak aurratza bera puztu izan zen, justo alderdi sozialdemokratari parlamentoan gehiengoak entzeko, eta gaizki atea zaio. Beraz, alako apustu egiten dianean eta galtzen dianean, ba, norbere irudia gaizki gatzena. Hori da, orduan, atento egongo gara datu horri urrengo asteetan. Transnistria guaz, Transnistrian zer gertatu da joan, ere hauteskundeak egon zian, ez da? Hauteskunde presidentzialak, Transnistria Errepublika presidentzial batan, bueno, Errepublika ez entzatetxia, ba, Osetiaen bezala ze, edo Abjazian bezala ze, edo Donbaseko Errepublikadean bezala ze. Eta, zein izan dira emaitzak? Emaitzak izan dira, irabazi, aldaketan gonda, Vadim Krasnoselski irabazi du militarroia, eta hori izan da, ba, bueno, ba, oposizioko hain arte, kontxeatzen da nahiko ezkerreko kandidatu bat, Transnistriako batu behar da, Transnistriako ekonomia misto sozializantea sovietar batasuneko pixka bat joera horiek mantendu nahi dituzte alden enean, eta bueno, ba, oain arte gobernuan egon dena Yevgeny Shevchuk ematen izan du liberalizatzaile izango dela, baina Shevchuk eko aina hauteskundeak galdu ditu eguneko botuen eguneko hogeita irua bakarrik lortu baitu, irugarna jatu da hautagai komunista botuen eguneko 3,5 egin. Hau da, labur biltze aldera, badirudi epealdi liberal o neoliberalago bat izatetik berriro ere bueltatzen dira aurreko dinamiketara protekzionistagoak zirenak. Bai, hau da, Igor Razumirnov, hori urtez lehendakari izan zen, eta independentzia deklaratu zuen lehendakariaren jarraitzailea da, eta Smirnov zen, ba, bueno, ez komunista, baina bai pixkate sovietar zalea do, sovietarren balore horren jarraitzailea, eta, ba, bueno, ba, hildor hori ba, berriz boterea itzuli da, eta ikusi barko da nola konpontzen dien Moldaviako agintari berrekin, zen Moldaviako agintariak orain ere oso errusiar zaleak omen dira, esan duten Moldavia ja ez dela naton sartuko, eta... bueno, ba, eskaini die Transnistria Moldaviati banandu zen 1991an, eta eskaini dio Transnistriari batasun federal bat, eta promesa eginez NATO nestela sartuko. Ikusi barreko da. Transnistriarekin bukatu horretik, Gabrielek gomendio bat egin nahi zegoen Transnistriari buruz. Bai, niri, bueno, asko gustatzen dira, sinema eta sinema ate asko zabaltzen dizkigu, ez? Zu bizuala denez. Horregatik, pelikula polit bat dago orain ikusgai, Edukatzione Siberiana, eta Transnistriari buruzkoa da, oso polita da. Da, hori ikusten da buktxo bat, ba, bueno, han dagoen kakanaztea, enazte urteetako kakanaztea ikuspegi sozialetik, ez? Baina, bueno, interesgarria. Oso, ondo, ba, gomendio horrekin gelditzen gara, eta, ja, belaxe, zuekin gaude, Siriari buruz hitz egiteko, eta Alepoko azken batalla honi buruz ari. Thank you. Budziablewans, niam, niam, niam, niam. Czy pomodisz na imam za wieczerą? Budziablewans, budziablewans. Aj me mene joj, aj me mene joj. Budziablewans, budziablewans, niam, niam, niam, niam. Aj me mene joj, aj me mene joj. Budziablewans, budziablewans. Czemu nie miastano, ale nie mam dżema da na lewa. Marzę mnie go, niam, niam, niam, niam. Czemu nie miastano, ale nie mam dżema da na lewa. Marzę mnie go. Jąż da i mam alo, ale mój loj da na lewa. Meczem swego. Jąż da i mam alo, ale mój loj da na lewa. Meczem swego. Jamba meni ja, jamba kadje stram. Budziablewans, budziablewans, niam, niam, niam, niam. Jamba meni ja, jamba kadje stram. Budziablewans, budziablewans. Aj me mene joj, aj me mene joj. Budziablewans. Bueno, bueno, temen sars aquí. Sars taldearekin eta Budziablewans abestiarekin. Pixkanaka, pixkanaka, zilerantz joango gara. Aipatu bezalaxe gaur hemen horri buruz hitz egiteko Gabriel eta Jon dauzkagu. Eta, bueno, ja, musika kenduko dizuet. Eta ja, hasi gaitezke pixkaneka, pixkaneka. Lehenengo igual, lehenengo galdera bat egingo nuke, biontzat. Nola esplikatuko zinioke te gure entzulei, zertan datza Siriako gatazka. Bagit zaila gala. Baina imaginazazute, gure entzulek ez dutela askorik ezagutzen gatazka hau, eta esplikatu behar diezutela minututxo batean, edo pare bat minututan. Bueno, ni beti aipatzen dut gauza bat. Normalean komunikabideenetan eta ez da hildoa inoiz aipatzen, ez? Niretzako gako nagusia, beste askoren artean, eta agian nagusia zan nahi dudanean da, ba, bueno, ondo pentsatuta dagoen dinamika bat izan delako. Nik uste dut plangintza orokor bat izan dela mendebaldeko potentzien aldetik eta batez ere estatu batuaren aldetik, baina hori guztia sionismoak Israelek antolatuta, batez ere Israel bueno, moduren batean ukatzen zituzten estatuak bertan bera usteko. Eta ikusten baldin badugu oso modu errezean, Irak, Libia, Siria izan dira beti palestinarrak gehien lagundu dituzten estatuak eta Israel kuestionatu dutenak. Kasualitatez, Siriako gerra leporaino berotu denetik, Palestina mugimendua erabat geldirik dago, Palestinan dagoen intifada, gazteen intifada Hamasek eta beste erakunde batzuek ez dute bultzatu, eta hor badago, ba, nolabait, aztertu dezakegun logika bat, ez? Israelek hogeita hamargarren hamarkada horretan plazaratu zituen plan estrategikoak, ba moduren batez egin dira, eta ikusten dugu plan horiek, Ginon plana adibidez, gero Estatu Batuetako Pentagonoak eta Estatu Batuetako Etxe Zuriak eta moduren batez ere berriztu egin zutenean 2008an, ba argi ikusten dute Irak, Siria eta Libia apurtu egin behar zirela, euren arteko gatazka bat bideratu, musulmanen arteko borroka fratrizida bat urteetarako elikatu, eta aztertzen baldin badugu horrela da, ez? Azken finean Sirian kenduta dagoen gutxiengo kristaua, musulmanen arteko borroka bada, apurketa lurralde aldetik eta ikuspegi sektoren ikuspegietatik, ikuspegi sektorialetik, apurtu egin dira estatu horiek, Irak, Siria eta Libia zerbait baziren ere ziren oso estatu integratzaileak, suniak eta xiak eta beste korronte batzuk elkar bizitzeko aukera handiekin izan ziren, eta gaur egun hori guztia bertan bera geratu da. Eta gaur ikusten dugu Israel, ba moduren batez egonkorrago, bere politika neokoloniala gauzatu duela modu argi batez, orain ja hasi dira esaten ez dutela onartzen bi estatuen inguruko teoria hori Palestinarekin. Eta estatzen baldin badugu ere, jihadismoak ez du inoiz jo Israelen, ez? Teorikoki hainbat aldiz salatzen dute mendebaldeko eta judutarren inguruko elelo hori, baina Israel ez dute inoiz erasotu, ez? Eta Jihad Islamikoak hainbat talde, ez? Jihad Islamikoetako hainbat talde guzti horiek ez dute inongo presentziarik Palestinan, ez? Beraz, argi dago zerbait gehiago dagoela, eta nire teoria zentzu horretan oso argi daukat, eh? Osea, nik Siriako gatazka eta Irakeko gatazka hor kokatzen ditut, eta Libiako ere bai, Israelen proiektu argi batean, Israelek eretz Israel horren garaipenean, ba, bueno, planteatu duen plangintza batean. Hori beste aldagai batzuen artean, ez noski, baina hori uste dut oso importantea dela. Bueno, nik uste dut hemen hiru dimentsio daudela, alde batetik barne dimentsioa, gerra zibila parte batetan bada, ba, hor bi ideologia daude borrokan, alde batetik ideologia basista edo eta aliatuak, ba, pixkat aurrerakoitasun laikoa defendatzen dutenak, eta beste alde batetik ba, islamistak, eta hau da, ba, Arabiar munduan 70. hamarkadatik ona egondan eztabaida handi bat. Kurduak alde batea utzi gabe, baina bueno, kurduak ez dira kontrasan nagusia ni ustez gerrontan. Beste bigarren dimentsio bat da, ba, regionala edo eskualdekoa, eta hor, ba, bueno, bat nator Gabrielekin, ba, badaudela potentzia batzuk, nolabait jokatzen dutela Asirienen kontra, ba, bat da Israel, eta beste bat da, astu gabe Saudi Arabia. Saudi Arabia dela jihadismoaren babesle nagusia eta Israelen nahiko aliatua, naiz eta teorian jihadismoa eta sionismoa urrun egon, ba, praktikan nahiko hurbil egoten dira. Eta hirugarren dimentsio bat da globala. Globala, ba, halako gerra hotz berri bat baten barruko ba, pultsu bat da, ni gerra hotz berri termino hori ez aitasko gustatzen, ze gerra hotzean, ba, bueno, bi kontzeptzio, bi ideologia den inguruan batutako bi bloke batzen ziren, gaur egun, ba, bloke batek berri jarretzen du, baina beste blokea da pixkat lurruna, pixkat zehaztu gabea, horre aurkitzen ditugu, ba, Venezuela, Rusia, Iran, askotan batea jartzen ditugu, eta ez dago ideologia bakar bat, baina, bueno, ulertzeko termino erabiliko dut, ba, gerra hotz berri hortan sartzen dan, ba, beste enegarren pausu bat da, ba, bueno, mendebaldeko potentziek, Petraus generalak esan zuen bezala, espantzioa behar dute euren ekonomia mantentzeko, euren ekonomia zorperatua mantentzeko, eta bueno, ba, Libia eta Iraken ostean, ba, Siria beste urrats bat da, eta kontutan hartu behar da, hor bazola gasodukto bat Txinaren laguntza zintzena Iran-Irak Siria, eta ba, bueno, ba, proiektu hori zapustu izan dula gerra honek. Bai, bueno, nik azke ez dut uste zapaltzen garenik, ez ikustu dut oso ondo esplikatu du Jonek, baina Israelen pisuarena nahi dut azpimarkatu, ze nik uste dut Saudi Arabia kasu honetan edo Turkiak bere momentuan edo Katarrek edo Pampin, nahiz eta haiek beraien nortasunetik garatu haien politika inguru honetan, Pampin estrategikoen rola bete dutela, ez? Israelek mantendu du hor historikoki logika argi bat, eta azkenengo helburua Iran izan da, ez? Siria uste zuten, agian Siria jauziko zela, Libia eta Irak bezala oso erraz. Eta, bueno, barnean egongo ziren desoreka hoiek eta barneko gatazka fratrizida hoiek lagunduko zutela, agian, ba, alde batetik eta ikusi dugu argita garbi Palestinaren afera era bat epeltzeko, baina beste alde batetik ere Israelen proiektu politiko hori moduren batez finkatzeko, ez? Israelek ere krisi handi bat bizi du, nortasun krisi handi bat bizi du, baina aldi berean inoiz baino batuago dago sionismoa, ez? Sionismoa bat egiten du gizartearen gehiengoarekin Israel hori ez bakarrik sendotu, baita zabaltzeko, ez? Horregaitik, pentsatu behar dugu ere, Israelen papera zein den munduan, ez? Israelek momentu honetan agian askotan hitz egin dugu, ez? Ba, Israel dela estatu batuaren panpina inguru horretan, baina nik gehiago zego nuke, ez? Agian Israel da estatu batuaren gainean dagoen benetazko boterea, ez? Estatu batuetan eskuin muturreko taldeek salatzen duten SOG, Zionist Occupation Government, ez? Okupaziorako gobernu zionista, ez? Orduan, ez dut uste ere hori galdu, irizpide hori galdu behar dugunik, ez? Aregeiago, dakigunean, praktikotasunean ere bai, eta inbeste anekdota daude, argi usten dutenak Israelen papera militarra ere argia izan dela, ez? Hainbat eraso izan dira, badauka zer ikusi zuzena, bueno, uste dut azkenengo egunetan ere, Alepon, ba, Israel darren batera atxilo dutela, ez? Bueno, hori argi dago, ez? Eta niretzako importanteena da, agian, komunikabide gehienek ukatu egiten duten logika bat lantzea, eta logika horren bitartez, beste esparru batzuetara ere iristea, ze uste dut, momentu honetan gauzak oso lotuta daudela, Alepoz ezin duela hitz egin modu simple batean, ez? Alepoko gertaerak kriston eragina izan du, bagiratu, batzu Turkian bertan egon den atentatuarekin, ez? Rusiar embajadoraren kontra, edo agian Berlinekoarekin ere bai, ez? Osea, gertatzen ari diren gauzak, eta horretan ados nago jonegaz, ez? Ba, apurtzu bat badoaz ikuspegi global horretatik, ez? Badago erakin bat hor, eta ikuste dut ez dela hain lineala, ez da bakarrik hitz egitea jihadismoaz, ISIS, edo beste talde batzuetaz, ez? Itzigin bardugula ere, NATOk eta bere inteligentzia zerbitzu duten paperaz, estatu batuetan ere egon den doktrina antiterrorista horretaz, eta horrek guztiak, bueno, ba, irizpide asko ematen dizkigu gaur egongo egoera ulertzeko, ez? Bueno, bai, inteligentzia zerbitzuen papera argi izan da, ba, Sirian, adibidez, matxinoen edo rebelden alde, 300.000 borrokalari dauden momentutik, eta hau ez dut nik esaten, ez dute Alemaniako zerbitzu sekretuek, eta bueno, ba, Britaniar parlamentuak oin berriki txosten batatea du esan ez, ba, bueno, ba, Libiaren guda zutarritu zuten justifikazioak, ba, gezurrezkoa zidela, propaganda operazio bat zala, alde horretatik ez dago dudarik, baina nik sekula ez nuke mespretsatuko barne faktorea, hau da, barne ideologian arteko talka hori. Azken finean, nahiz eta Israelek edo estatu batuek gobernu bat bota nahi izan, karo, infanteria behar duzu gobernu bat aldarazteko. Da, infanteria hori izan daiteke militar batzuk erostea, Irakenkin gertatu zena, Iraken Saddam Husseinen gobernuak izin izan zuen resistentzia handia jarri lehen inbazioari militarrezko erosiak izan zidalako inbazio horretik, hori nahiko bost populi da, baino bestela behar duzu baita ere alako herri sektore bat zure alde ingo duna, eta hori ala da ze 1989ko koesioakan herri alde bat izin da buzkai edo nola ere, hor dune enukeren mespertsatuko barne paper hori. Gero beste alde batetik kontutan irrizan behar da, bai mendebalek zein Israelek Jinon planaren eta White planaren barruan, ba nahi dituztela egin alako estatu txiki eta elkarren artean elkartuz daitezkenak, ba horretz egiten da Irakeko Sunistan eta Kurdistan, Xistan ba. eta Waziristan eta alako, ba, alako estatu oso homogeneoak, oso txikiak, oso trinkoak, baino elkarren lagun sekura izan ez daitezkeenak, eta ba, bueno, bazken finean euren papera izango zana beste potentzia handi batzuen menpeko izatea, potentzia handiak Israel edo estatu batuak bestalde batetik. Bukatzeko esan beharra dago, ba, bueno, alako oldarraldia jaso duen gobernu bat, asadenak kasu hontan, esan ditugu zenbate mila borrokalari ekarri dituzten batez ere Europatik eta Estatu Batuetatik, Estatu Islamikoa bada errakan dagoen gauza bat, baina bai da, bada baita ere Europako hiri handietako auzo batzuetatik ekialde hurbilera esportatzen den gauza bat, hori ere kontutan hartu beharra dago. Alako oldarraldia jaso duna, alako armak jaso dituen oposizio baten kontraz, oposizioa nahiko armatu egon da, batez Turkiatik Britania unditik, Frantziatik eta Irakeko Kurdistanetik, Irakeko gobernu autonomo kurdutik. Eta hala utzi izan dionari, ba bueno, ba egia da Siriar guztiak bat ez ditula batzen, argi dago, baina bai Siriaren portzentai oso handi bat batzen duela. Lehen esan dut gerra zibil bat imposiblea dela. Era bateko kontsentsua baldin badago, baina baita ere egia esan behar da halako inferioridade mailan dagoen gobernu batek izin izango lukela iraun babes oso handi bat izango ez balu. Hori da askotan mendebaldetik mendebaldetik mespretsatzen den faktore bat izan ez. Bueno, hor diktadura bat dago eta bueno, diktadura bat edo bestela erregimen sektario txita bat eta orduan sunitak bere kontra altzaten dira, ez gezurra da, bai Siriaren armadan eta bai Siriaren gobernuan gehiengoa sunia da, ez eta Asad presidentea Siria esan, horrek ez du esan Siria erregimen txii bat denik. Eta bueno, ba, diktadura bat denez eta Siriarrak bi gaitzen artean atrapatuta dauden ikuskei buruz, ba, bakar ikusi beharra dago, ba, Alepon eman dian ospakizun irudi horiek ikusteko, ba hori ez dela da. Bueno, gainera, ahaztu egiten zaigu, 2012an konstituzioaren erreformarekin batera, hauteskundeak ere izan ziren, eta batez ere... Bai, eta 2015an hauteskunde berri batzuk dut ziren. Bai, bueno, ja baldintzak oso muturrekoak ziren. Bai. 2012an hauteskunde horiek eta batez ere konstituzioaren erreforma horretan alderdi politiko gehienak bat egin zuten gobernuarekin konstituzio aldaketa horrekin eta esan genuke prozesu bersortzaile batekin, ez? Hor egon zen ukazioa talde terroristena izan zen eta talde terroristetzat hitz egiten dugunean eske hitz egiten dugu hainbat eta hainbat taldetaz, baina batez ere anai musulmanak bultzatutako erakundeetaz eta lehen aipatu duzuna ISIS, ez? Edo Daesh, ez? Azken finean ikaragarria da, benetan, ikuspegi oso simple batetik aztertuta, ikustea nola oso urte gutxitan, zelako gaitasun ez bakarrik militarra, teknologikoa, eta zelako gaitasun, estatu bat, eraikitzeko moduko gaitasun izan duen talde horrek, ez? Hori ez da gauza makala, hori nik uste dut, argi eta garbi ikusten da, bueno, horago anekdota oso esanguratsua, ez? Ba, nondik datozen bere Toyotak, nondik datozen bere azken modako uniforme militarrak, ez? Bueno, badakigu Katarrek eta Korte Inglesak zer ikusia izan dutela, ez? Baina, bueno, hor badago argi eta garbi mendebaldeko potentzien esan genuke partaidetza, eta bueno, Estatu Batuarrek nola hainbeste urtetan iruzurrez, ba, bombardaketen inguruko gezurrorekin, ba, bueno, ba, gauzatu duten errealitate bat hor dagoela, ez? Eta azkenengo Palmirako ofensiba argi ikusten da, ez? Nik uste dut horregatik lehen esaten nuenean batzutan egin behar dugula hausnarketa bat agian zaila dena, baina ausartagoa, ez? Ezin gara gelditu edo ezin du ikusi mundua ba, gaur bertan ere ba, komunikabide batzuetan agertu den hainbat bueno, analista edo jakitunen batzuen logikan, ez? Ba, hor iraultza demokratiko bat izan dela, han matxinatu den jendea herria dela eta beste guztia ba direla ba bueno nola baiteko etiketak, ez? Bai, baina Gabriel, logika hori izaten da wishful thinking izaten den ingeles. Ba, nik nahi dut gauza bat izatea ez dana. Eta esango dut hala dela eta ingo ditut analisi guztiak ba nire desioetan claro, baina gertatzen dena da logika hori guztiz ezinezkoa dena eta ez dokan inongo zentzurik gaur egun komunikabide gehienek erabiltzen duten logika dena, ez? Eta horregatik importantea da ba haratago joatea, ze adibidez zerk esplikatzen du jihadismo, ustezko jihadismoak egiten dituen atentatuak Europan daukan kadentzia, zerk esplikatzen du? Bueno, zek esplikatzen du atentatu hoien mekanika hutsa. Bueno, hor badago badaude teoria asko. Bai, teoria bat da, vámonos, psikologikoa, shockan bidetartez, halako emozio bat eragin jendearengan eta bestela baita ere kontuan izan berda kadentzia hori askotan egiten dela batzar importante bat edo gauza importante bat gertatzen dagoen eta hori baldintzatzeko, adibidez, atzoko atentatua errusiar embajadoren kontra izan da Irak, Iran, Turkia eta Errusia bildu bertzian bidea baten justu aurretik. Claro. Justu aurretik. Baina zen nahi dizudana eta beste alde batetik Frantziako atentatu batzuk, izan zianak futbol zelaian kontrako atentatu da, eta... Kafeterietan. Bai, izan zan, Charlie Hebdo ez, diskotekana, bai. Eta... Pasadun urteko azaroko. Izan zan, justu Errusiak erabakizunean, bueno, Siriak erabakizunean Errusiari laguntza eskatzea, eta Errusiak laguntza horri baiezko eman zionean, eta, bueno, baia, buelta ematen aizenean guda hori. Eta, gau, horrekin zer lortzen duzu? Ba, bueno, lortzen duzu, frantziarrak, frantziarritarrek, pentsatzea, jode, ba, zeu zer egin behar dugu Sirian, zeu zer egin behar dugu, eta ara jun behar zeu zer egitea. Zeu zer hori zer izan alda, frantziak tropa bidaltzea, noren kontraborokatzera, bagian Errusia eta Siriari frenoa jartzea, baina gara hori erretarra konbentzitzen dituzu dola, ze, ja maten du zeu zer egiten aizea, zatela terroristoen kontra, nez, eta benetan terroristoen kontraborokatzen ez egon. Baina jo, nik esan nahi dudana, izi zen garapena, ikusita, eta, bueno, mahi gainean daukagunean, hainbeste argudio daudenean, benetan, izi zen atzean, mendebaldeko inteligentzia zerbitzuak, mendebaldeko hainbat aldagai egon direla, ez? Bai teknologikoak, bai militarrak, bai arlo guztietakoak, ba, ezin dugu hori zatitu eta esan, bueno, eta gero, Europan dauden atentatuak dira beste gauza bat, ez? Europan dauden atentatuak, kadentziak, ordena aipatu ditugu nahi bat gauzak, zer esan bat dute, eta niretzako importantena da esatea, jo, agian, egia da, existitu daitezkela hainbat, ausnarketarako hainbat bide, baina bat nik oso argi daukat, eta da, Bigarren Mundu Gerra bukatu zenetik, NATOk eragin zuzena izan zuela Europako politika gintzan, Gladio sarearen bitartez, eta hori realitate bada. Zergaitik ez dago pentsatuko gaur egun ere, eta eske ez da analista, nazioarteko analista bat izan behar inor, hau pentsatzeko, bakarrik Hollywoodek egiten dituen pelikulen arabera, zenbat pelikula daude ere, aldagai hori erabiltzen dutenak argi eta garbi gauzak esplikatzeko, hau da, existitzen direla inteligentzia zerbitzuen aldetik, ba, nolabaiteko antolakuntza, dosasi antolakuntzak, ba, bueno, hainbat helburu lortzeko eta helburu hoien bitartez zuk aipatu duzun shock doktrinatori garatzeko. Zate transnazional batzuk, horre estatu usteetan infiltratuta daudenak, ze adibidez, izin dena pentsatu da, estatu batuek botoi bat eman, eta derrepente Europan lau atentatu egitea, oain arte ez dienak estatu batek off ematea, gero on ematea eta lau atentatu gertatzea, hori izin da gertatu Europako estatuak infiltratuta ez balira. Orduan, atentatuak une oro gertatu claro. Dira. Gertatu aldira, eta ez dira une oro gertatzea. Eta hogeta marmila europear eta estatu batuar eta mendebaldear baldin badaude izi zen, edo 5.000 berdin zait, ez dakizen bat, hainbat kopuru erabili dira hori esplikatzeko. Hoi guztiak asko zera atentatu gehiago egingo zituzten, benetan modu autonomoan lan egingo bazuten ere. Baina nik uste dut, bai izi zen estrategia eta bai alkaedan estrategia, erabaldotuta egon dela hasieratik beste helburu batzuekin. Bai, izi zen agarbi dago, ze hoin arte izan da talde akurralatu bat Mosul galdu behar zuten, Ninibeko lautada hori galdu dute, kurduak egurra ematen irake kurdu pesmerrak iparraletik, egoaldetik milizia xiitak, Mosul askatzear zegoen nirakeko gobernua, eta derrepente agertzen dira Palmira konkistatu behar dutela, gainera sekulako efikazi erakutsi, teknika militar envolventeak erakutsiz, Alepo eta Homs arteko errepidea barkatu mosten zaiatuz, bai, hor zer dago, ez dena oso garbi agertzen ez dena. Garbi dagoena da, behintzat badakiguna da Hillary Clintonen emailetan agertzen zena eta Wikileaks atera duena. Eta hor Hillary Clintonek zuzenean onartu egiten du, bueno, onartu ez du onartzen, ze bialtzen du informazioa, esan ez, berak Amerikako Estatu Batuakek Al-Nursa finantzatu dutela. Eta bere aliatuek, horrela esaten du, gure aliatuek Qatar eta Saudi Arabia ISIS finantzatzen ari dira, eta hori egia da, emailan esaten duela, gure interesen kontra. Bestalde ere, badakigu Moretti izan zena ziako zuzendari ordea 2013 arte eginiko adirazpenetan, elkarrizketatu zuten telebistan, eta hor onartu zuen zeharkako modu baten lagundu egin ziola ISIS-i Iran eta Errusiari izorratzeko. horrela esan dago, eta hori YouTubeen dago, eta entzun daiteke, telebista batean eginiko elkarrizketa izan zen. Hortaz, badakigu ere, Turkiak nola utzi zion ISIS-i negozio egiten petroleoarekin bere lurraldetik, eta hor inplikatutak egon ziren, ba, Turkiako aparatuko zenbait pertsona. Erdoganen oso gertuko pertsonak egon ziren, bezemela. Bai, talaba, bai, alaba ere voluntari izan zen, ISIS-en hospital batetan Turkian. Eta Iranek ere salatu zuen bere sasoian, al-Bagdadiren identitatea judutar batena gana, Aliet Simon, eta, bueno, hor, bere, esplikatzen du, nola Mossadeko agentea izanik, Abu Ghraiben egon zela lau urtez, ba, bueno, gaur egun dagoen, bueno, sare hori eraikitzen, hori Iranek salatu zuen, eta, kasualitate izan zen, Abu Ghraibetik atera, eta al-Zarqawi zela Al-Qaedako erduraduna Iraken, ba, dron batekin hil zuten, beraz, barneko estatu kolpe bat edo antzeko bat eman zela Al-Qaedan, ez? Bai, baina Al-Qaedaren historia behatuz, egia da beti Al-Zarqawi eta bere Irakeko sarea izan dela pixka eta autonomoak Al-Qaeda barruan. Horre, Al-Zarqawi edo egipziarrekin ba ez da sekula oso ondo konpondu Al-Zarqawi bera, 2006an uste dute Al-Qaedak oraindik Bin Laden bizirik zegoela, do bizik omen zegoela, toke bat eman zioten, gero Bin Laden hilda, eta berare hilda Irakekoak banatu zen eta sortu zuten Irakeko Estatu Islamiarra lehenbizi, eta gero Irak eta Levanteko ekialdeko Estatu Islamiarra. Baina hor, ISIS era itzuliz, kontuan hartu behar da, ISISek bere goian zegoenean, 2014 urtean eta 2015 hasieran, ISISek petroleo negozioa egin zuela, bueno, erreko guztiak hautsi zituela petroleo produkzioarekin. Da, no quiero utilizar dio ISIS petroleo hori. Gure kotxeak eta autobusak petrolorekin elikatuta egon dira edo ez. Merkatua inundatu intzun, eta justo gara hortan gobatzen duzu egon torrezela Errusia eta Venezuelan krisia hain zuzen ere petroloa jeitxe intzelako, eta petroloa jeitxe zen petrolo pila bat jertzelako zirkulazioan derrepentian. Eta petroloa hau ikaragarria badare, petroloa nahiko atzeman erreza da. Hau da, bihar petroleo kupelo batek hartzen badi gute ona, gauden tokira, Bilbora, esperto batek oso erraz jakin dezake petrole hori atea badute Hegoafrikatik edo Venezuelatik edo Iraketik edo Irak eta inkluso Irakeko zein putzutatik baita ere. Orduan, ISISen petroleoa zergaitik ez da hor ikertzen edo zergaitik ze interes dago hori ez ikertzean, hori alde batetik. Eta gero bueltatu ze zuk aipatu dituzun intelektual honen asuntura, intelektual hauek, bueno, ba, oso zinikoa dira, zetatute, Asad jihadismoa bultzatu zula 2012an jihadista asko kartzelatik libertu zitulako, bai, karo, baina ez jihadismoa sortzeko, baizik eta hori zelako oposizioaren eskara bat zuzian, preso politikoak edo, bueno, politikoak edo preso ideologikoak edo estatuan kontrako matxinoak aske ustea, eta amnistia handi bat emantzun. Hau da, eurek defendatzen zut duten oposizio ustezko laiko horren eskarak betetzearen utzi zituen kalean, hori alde batetik. Eta bigarrenik, intelektual horiek esate dute, Asadek ezer gutxi indula ISISen kontra, baizik eta oposizio demokratikoen kontra dagoela eta horretik sartu dela Alepoen. Bueno, esan beharra dago, Errusia gerran sartu horretik, ISIS bere goian zegoela. Hama, Homs, talako hiriak hartuak zitula. Palmira bera, Palmira no, borrokan daude. Damaskoko ekialdean ere bazun ISISek baz importante bat. Eta orain arte erretiradan egon dela. Palmirako azken kontraeraso hau ikusi beharko dugu noren nora iristen den iritsi arte. Baina oso arraroa da Mosulen, ISISen gotorlekuan, ISISeko pila bat borrokalari inguratuta geratu alzienean, derrepente pila bat hartza Palmiran. Ze Palmirako kontrarazoak ISISi ere baja asko ekarri dizkio. Ez da izan kolpe alako, alemanek esaten dutela blitz kolpe bat, izan da atake nahiko masiboa. Borrokalari guzti hori nork utzi die Mosuletik Derri Tzorrera juten eta Derri Tzorretik Palmirara. Bueno, eta gero lehen aipatu duzun bezala, iziz ez gain, Alepon egon diren terroristak eta Al-Nusra eta ez Al-Nusra bakarrik, beste erakunde, hainbat erakundetako terroristak. Erakunde esela fistak ere egon dira. Bai, bai, bueno, barrok eta mar erakunde baino gehiago, baina hor gero beste lokalismo bat ematen da, zekar hor nahaztu egin da, ez? Bai, alde batetik erakunde jihadistak eta salafistak, baina baita ere erakunde lokalak eta jontxo lokalak eta gerrako jontxoak eta bueno, hor nahaztu egin da denetarik, ez? Baina argi dago militarki eta ikuspegi teknologikotik oso garatuak izan direla. Ez dela izan beste herri batzuetan matxinoak borrokatu direnean estatu baten kontra ba izan dituzten baldintzak, ez? Beste baldintza oso aurrerakoiak eta oso importanteak izan dituzte. Beraz, ezin dugu bakarrik hausnartu lehen aipatu dugun bezala, ez? Ba, gaur egun komunikabide gehienek egiten dutena ba esatea, bueno, ba hor matxina bat egonda, matxino bat, jende gehiena hurbildu egin dena bakarrik nahi zuena zen demokrazia eta ezakiz zenbat gauza eta ez da egia, hor benetan badira barneko beste irakurketa asko ere agian sakonagoak, adibidez, ba egia da herri xumeetako eta nekazal munduko hainbatek ba bueno, bat egin zutela agian matxinadaren zati batean ba, mundu urbanoaren kontra eta bueno, soziologikoki beste azterketa batzuk egin beharko lirateke hor, argi dago. Ez da dana hain lineala, ez? Baina argi dagoena da ere hor egon den matxino horretan Libian bezala mendebaldeko potentziek eta mendebaldeko eta Israelek eta beste hainbat aipatu ditugun hainbat estatuek laguntza hori eman ezean agian beste eszenatoki batez ariko ginela, ez? Beraz, bueno, argi izan behar du jendeak gaur behitu, gainera oso esanguratsua da, lehen aipatu duguna, ez? Badago orain oso modan dagoen Espainiar ejertzitoko natoko ofizial bat, koronel bat, Pedro Baños, uste deitzen dena. Pedro Baños. Eta berak ere Twitterren esan du, ez? Ba, ez duela ulertzen, nola gaur egun edo zinen alistek ezin duen onartu, ba, benetan Alepoko garaipena benetan zentzuzkoa dela eta ona dela, ez? Bai, Alepo askatu egiten dela. Hori da, bai. Zentzte bai, ulertzen, ez? Hor, pixkat, amarkatzen naritik, egia dana da askotan imperialismoak erabiltzen ditu ba, herrialde baten barnean dauden kontraesanak eta borrokak eta soziologikoki gondetezken gatazkak dudari gabe bere alde. Baina, klaro, errealitatea da gurean ere egontzan garai batean oldartze armatu bat frankismoaren kontra. Baina, zu kanpoko laguntza ez daukazunean, ez daukazu aukerari benetan horrelako gobernu bat bere botatzeko. Gainez, kuriosoa da, esatute, Siria hain diktadura baldin bada, nola da posible aste betean oposizio armatzea eta lurraldeak hartzea. Azken batetan da, kanpotik jende asko etorri dalako, armak etorri direlako, eta dirua etorri dalako, egia da. Adibidez, Libian, bi egunetan, Libiako, matxinok Libiako ekialdeko postu guztia kontrolatuta zituzten. Libia eta Egiptoren arteko mugako postu guztiak. Horregatik, eta ez da kasualitatea adibidez, Sirian, momentu honetan, matxinoek eta bere aliatuek, bueno, kanpokoek badakigu momentu honetan Alepon 10 inteligentzia zerbitzutako atzerritar izan direla atxilotuak Siriako gobernuagatik, eta izenak eman dituzte, zein dien eta guzti, Siriak eman ditu izenak. Eta orduan, daude alde batetik matxino jihadista horiek, eta bestalde ere, daude kanpoko zenbait inteligentzia zerbitzutakoak eta militarrak parte hartzen ere, bai, Siriako gobernuaren kontra. Baina nahi zuzen ere, Sirian nun daude indartsuenen hauek, Siriatik gertu dagoen, Israeletik gertu dagoen lurraldean. Zergatik, horreta guardia bada dutelako. Israeletik eta Jordanetik gertu dagoen. Horreta guardia dutelako zuzenean. Eta gero beste ironia badago, eta Errusiaren papera nola kritikatzen denez, eta modu batean kriminalizatu egiten denez. Nik uste dut oso esanguratsua dela aspaldi honetan, batez ere azkenen urte honetan, Rusiak ja modu argi batez Sirian parte hartu duenean, nola saiatu dan, bueno, irudi hori ematen ez, Iranek, Yemenen, Saudi Arabia mehatzatzen du, eta Rusiak bere ekimenekin mundu osoa mehatzatzen du ez. Ukrainian ere bai, eta bat ez, eta jo, nintzako maparik argien horretarako eta jende gehienak agian ezagutzen ez duena da non dauden Errusiako kanpo base militarrak eta non dauden estatu batuetakoak adibidez, ez? Zenbat base militar ditu Errusiak Errusiatik kanpo? Ba bakarra. Errusiatik kanpo eman zen alako datu bat ustute amal lau edo ez, bien, hori izan zen, ez, arte zuten barne abjasia, ose, claro, diatrani ez, baino txon, Sobiet batasunetik hoi, kampo Sobiet batasunetik kampo tartu dakatela bat tartu zen, eta oain bestatin dute zidean hemen nimen. Bueno, bai, baina ez que estatu batuak sortzi deun ditu. Bai, sortzi deun da biko. Sortzi deun, eta gainera... Britania hundia gehiago dazka, Frantzia gehiago dazka. Eta itxasontzietan, itxasontzi bakarra daka Errusiak, itxasontzi alako base mugiko horrezan ditzakegunak, Kuznetsov almirantea oin Zeutan gasolini hartu behar zula, eta azkenan ez diotela utzi, eta ez dakitze bakien hor, eta estatu batuek amaika dituztelako, amaika... Denbora gortzen ari gara, ze sartuko, benetan Errusiak daukan base bakarra ez Sobietar Batasun errealitatik kanpo, baiz eta Errusiatik kanpo daukan bakarra tartu. Da Siriako, eta bai migarren egiten eda. Zebesteak, dira ez da bai dagar, esatea litzateke da bidez, Espainia ez dataka, base bat Kosovon, base bat Bosnian, beste base bat Libanon... Bueno. Tartuzekoa. Konfuntzen aizea, diana, peacekeepers oiek edo misio... Baizak eta instalazioak, abiz, tartuzena esaten da, ez dela benetan base bat, ez eta instalazioa, ze. Oain base, bai da base bat, baina gerra horretik, zan, ba hori, gasolin hartzeko gerra horretik oso militar gutxi zeuden antartuzen. John, baina amalau izan arren ere. Eta ez dira, baina alamalau izan arren, ez dira sortzireun. Bai, nik ez dut patekatu bat adan. Baina... Debora gutxi falta zaigu, iru minutu. Azken puntua, nik bakarrik gauzatxo bat esango, eta ja, uste zaituzte hitzarekin. Alepo, Alepon 2008an ez ziren egon mobilizazioak, bat ere ez ziren egon mobilizaziorik. 2008an Alepo, eta hori da, akaso gure entzulek ezakitena da, zuzenean hartua izan zen, hau da, militarki izan zen okupatua, eta ekialdea egon da okupatua. Ze Gabrielek esplikatu da... Eta baitu. Eta baitu. Ba, eta ekialdeko gehienak mendebaldea jundia. 2008an azken... presio militarren aurretik Alepoko mendebaldean Asaden aldeko kontrolatzen zuten aldean bizitza kondizio txarrak zeudenean milioi terdi bizizian eta ekialdean oraindik bakar bizizian 300.000 edo azken aste honetan ekialdean bakarriatzen zian 40.000 pertsona Alepita gehienak bai. Horrela da, azkeneko hitza utziko diogu Gabrieli, bi minutu eskas minutu bat eta erdi. Bueno, baina gaur gustatuko litzaidake komentatzea, lagun batzuen artean agian ideia bat izan dugula, eta polita izango litzatekeela egunen batean, agian modu guztiz pertsonalean, nolabaiteko txotx bat edo topa bat egitea kalean, Alepoko garaipen hori ospatzeko, eta horregaitik agian zarean zehar agian lusatuko dugula konbidapena, eta zergaitik ez, egun baten adierazi, kanpoan, kalean, euskaldun asko ez dugula pentsamendu bakarreko eta pentsamendu derrigortuaren hildo hori jarraitu eta nahi dugula bueno, gure askatasunez hori ospatu, ez? Eta horregaitik bueno, adi egiteko, agian laizter horren berri izango dugu. Ospatuko ditugu emakumeen eskubideak Sirian, ospatuko ditugu gutxiengoen eskubideak Sirian, ospatuko dugu Alepo askatu izana. Mila esker bioi gaur gurekin izateagatik. Eta besterik gabezuei gogoratu 97.7 FM irratian zaudete ia gaueko 11ak dira. Hautesla ordua da, datorren astean entzungo dugu elkar eta esan dago. Datorren astera arte. Gabon pasa eta urrengo astera arte. Gabon. Do you yourself?